الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نزانغو إسلام تمشكر الله سبحانه وتعالى عليه تجاليه كاتي يوالي أمباو wamefikiwa na mwezi mtukufu huu wa Ramadhani na hata katujalia miongoni mwa wale ambao tumepewa uwezo wa kufunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na kufanya ibada mbalimbali. Mimi insha Allah kwa sasa nitazungumzia kuhusu mambo mawili. Jambo la kwanza ni fadhila ya dua, fadhila ya adhkar, fadhlul adhkar, na pili nizumzie kuhusu adabul adhkar, adabu al adhkar. Hadithi ilipokewa na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wa sallam qala, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam yaqulu Arabu subhanahu wa ta'ala, anasema Mola mlezi aliyetukuka, man shaghalahu al-Qur'anu wa dhikri am mas'alati, yeyote atakaye shughulishwa kuisoma Qur'an na akashughulishwa na kuleta adhkar, an mas'alati, mpaka hata asiniombe mimi shida zake na haja zake, a'taituhu, hivyo hivyo hajaniomba lakini nitampa, afdala ma u'ti as-sa'ilina, bora zaidi kuliko ninavyowapa wale wenye kuniomba. Allah nasema ikiwa Muislamu atakuwa wakati wake mwingi anautumia kusoma Qur'an na wakati wake mwingi anautumia kuleta adhkar, basi hata asipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na ni kwa kuwa Allah anajua shida zako na haja zako na unachohitajia, basi atakupa, tena atakupa zaidi kuliko yule anayemuomba. Wa fadlu kalami Allahi ala sairil kalami, na fadla ya maneno ya Allah ambayo ni Qur'an ukiyalinganisha na maneno yasiyokuwa ya Allah yasiyokuwa Qur'ani, ka fadli Allahi ala khalqihi, ni kama fadla ya Allah juu ya waja wake. Rawahu Tirmidhi wa hadithun hasan, hadithi mpokea ni Imam Tirmidhi na hadithi katika daraja ya hasan. Kwa hadithi hii inaeleza kuhusu fadla ya Muislamu kuleta adhkar, ya kuwa unapokuwa mathalan umaliza kuswali ukaanza kuleta adhkar, na mwenzako pembeni amaliza kuswali akaanza kuomba dua, wewe utakuwa umemzidi, kwa kuwa ukimaliza adhkar zako hata ukiondoka bila kuomba chochote, Allah atakupa shida zako haja zako zaidi kuliko yule aliyejishughulisha na kuomba. Pamoja na kuwa baada ya swala si vizuri Muislamu kuzoea ya kuwa badala ya kuleta adhkar ambacho ni kitu kimethibiti, yeye ajishughulishe na kuomba dua, jambo ambalo anaweza kuomba wakati mwingine wowote, si lazima baada ya swala. Sasa yeye akaacha kile kinachotakiwa kifanywe ambacho ni adhkar, yeye akajishughulisha na kingine ambacho ni dua. Si makosa Muislamu kuomba dua, lakini hapo si mahala pa kuomba dua. Hasa utapata kwa kuna baadhi ya Uislamu huwa akishamaliza kuswali ashainua mikono juu anaanza kuomba dua. Jambo hili ndugu zangu Waislamu, jambo ambalo ni kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu Mtume alikuwa baada kuleta kutoa salamu hapo kwa hapo anaanza kuleta adhkar, adhkar ambazo ndani yake pia kuna dua. Anasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, اللهم لا مانع لما أعطيت wala mu'tiya lima manata wala yanfaudha aljadd minka aljadd. Na pia kafundisha sahaba wake akamwambia aseme baada ya swala, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, na dua nyingine ambazo zinafuatia. Kwa hivyo ukawa wewe unajishughulisha na dua hizo na adhkari hizo, basi unakuwa ni bora zaidi unachokifanya kuliko yule atakayekuwa hasa muda wake huo ni muda wa kuomba dua. Kwa hivyo inshallah nitazungumzia baadhi ya hadithi chache ambazo zinaeleza kuhusu fadhila za adhkar. Hadithi ya kwanza nitakayoanza kuisoma ni hadithi iliyopokewa na Imamu Tirmidhi. An Abi Hurairata radhiyallahu an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, ala unabbiukum, hivi nisiwaambieni, bi khairi a'malikum, amali zenyu ambazo ni bora zaidi mkizifanya, wa azkaha inda malikikum, na amali ambazo ni tukufu zaidi mbele ya Mola wenyu mfalme, wa arfa'iha fi darajatikum, na amali ambazo ni za daraja ya juu zaidi katika amali mnazozifanya, wa khairu lakum, na hiyo ni amali ambayo ni bora kwenye nyinyi, min infaqi dhahabi walwariq, kuliko hata mtu kutoa mali yake kwa njia ya Allah, atoe dhahabu na hata atoe fedha sadaka. Wa khairun lakum, na hiyo amal ni bora zaidi kwenye nyinyi, min an talqau aduwakum, kuliko hata kukutana na maadui zenyu kwenye jihad makafiri, fatadribu anaqahum, mukakata vichwa vyao, wayadribu anaqakum, na wakakata vichwa vyenyu. Qalu bala ya Rasulullah, masahaba kumwambia Mtume, kwa nini ewe Mtume Allah, tuambie ni amali gani hiyo ambayo ni bora kuliko vitu vyote hivyo. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akwambia, dhikrullahi, ni adhkar, kumtaja Allah. Kwa hii mzangu Islamu ni hadithi ambayo iko wazi kabisa kuhusu kueleza fadhila kubwa zaidi ambayo inapatikana ndani ya adhkar. Ikiwa adhkar itakuwa ni bora hata kuliko kutoa sadaka, dhahabu na fedha, ni bora kuliko hata Muislamu kupigana jihad, basi inakuwa manake ni amal ambayo ni bora kweli. Lakini ni kwa nini ikawa adhkar ina ubora huu? Ni kwa sababu ya kuwa ukiangalia mara nyingi ibada nyingi huwa ni ibada ambazo zinafungamana na mambo mawili. Ibada nyingi zinafungamana na mambo mawili, huwa zinafungamana na vitendo na maneno. Kisha sasa ukiangalia haya maneno ambayo huwa yako ndani ya ibada hiyo, ukishanganya baba pamoja na hizo vitendo, utapata kuwa hayo maneno asilimia kubwa huwa ni adhkar. Mfano kwenye swala tuna vitendo na kuna maneno. Haya maneno ambayo yako ndani ya swala asilimia kubwa karibu 95% nini? Ni adhkar. Kwa hivyo utapata kuwa sasa ile swala, tofauti yako wewe na ya mwingine, huwa ni adhkar. Kwa kuwa ukiswali na mwenzako kaswali, kitakachofanya mpaka wewe swala yako iwe ina fadhila kubwa kuliko ya mwenzako aliyeswali pia swala kama hiyo hiyo ni zile adhkar ambazo utazileta kwenye swala hiyo. Kwa hivyo kuanzia tu kwenye Qur'an yenyewe ni adhkar. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, waman a'rada an dhikri, na dhikri hapa manake ni Qur'an, fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, qala rabbi lima hashartani a'ma, qala kadhalika atatka ayatuna. Kwa aya za Allah unapozisoma hiyo tayari ni adhkar. Sasa kwenye swali utapata kuwa kuanzia kusoma Fatiha, hizo ni adhkar. Kisha kwenye rukuu ni adhkar, i'tidal ni adhkar, sijda ni adhkar, yani kila sehemu kina ni adhkar. Sasa unapata kuwa si swala peke yake, bali hata ukienda kwenye saumu pia ni hivyo hivyo. Mtu aliyefunga tu kwa kuwa ameacha kula na ameacha kunywa, na ameacha vinavyovunja saumu alafu tosha hapo, hawezi akawa sawa saumu yake na yule ambaye amefunga na ndani ya saumu yake anasoma Qur'an na ndani ya saumu yake analeta adhkari mbalimbali, hawezi akawa sawa kabisa. Hivyo hivyo pia hata kwenye jihadi pia Allah limiza wenye kupigana jihadi walete adhkari zaidi. Ya ayyuha alladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun. Kwa hivyo Allah kahimiza kuleta adhkari kwa wingi ili waweze kupata ushindi na kufaulu kwenye jihadi. Hata kwenye haji pia utapata asilimia kubwa ya haji mbali na matendo mnayofanya yaliyobakia nini ni adhkar. La ilaha illa Allah, lahu la sharika lahu, lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tena mtume akasema kuwa dua bora zaidi ambayo mitume walionitangulia na hata mimi nishoi kuisema anokea kwenye hija ni hii la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Asitajiuliza kuwa hii la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mbona mtume aite kuwa ni dua na ile hali tunaona kuwa ni adhkar? Ni kwa sababu ya kuwa dua zikuwa ina mbili. Dua zikuwa ina ngapi? Kuna dua ina mbili, kuna dua ulmasala, kuna dua ya kuwa wewe unaomba shida zako haja zako ili Allah kutekeleze, Allah nipe hichi nipe kile nipe hichi. Hiyo ni dua ya kuwa unaomba haja zako na shida zako. Lakini kuna duau alibada, kuna dua ambayo huwa ni ibada. Kila ibada unapoifanya huwa tayari hapo unaomba dua pia ndani ya hiyo ibada. Dua gani? Mfano unapoleta adhkar kama hizo huwa kuna lazima dua mbili huwa zinaingia hapo automatically. Dua ya kwanza ni kuwa ni unaomba Allah akukubalie hiyo ibada yako. Muislamu yote anaifanya ibada yote, hata sasa tumeswali, licha kuwa hauombi ndani ya swala lakini unamaanisha kuwa mimi Allah na swali na naomba Allah unikubalie swala yangu. Licha kuwa hauombi ukiswali na ukifanya dua nyingine ibada nyingine lakini unaomba Allah, naomba Allah hii ibada naifanya unilipe siku ya kiyama thawabu zake. Hasa unaposema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, automatically dua kama hizo pia zinaingia ndani. Lakini asili yake hii la ilaha Allah nini? Ni adhkar. Unaposema labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka, hizo ni adhkar. Utapata kuwa mzangu Uislamu yani kuna asilimia kubwa ya kupata fadhila nyingi pale unapokuwa nini, unapokuwa unajitahidi katika kila ibada uzidisha adhkari na ujitahidi katika zile adhkari zinazotakiwa zilete ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, hadithi inapatikana kwenye Sahih Muslim. Mtume anasema sabaqa al-mufarriduna, sabaqa al-mufarriduna. Al-mufarrid bimaana al-mustaqilluna, yani watu ambao wako kivyao, wanaitwa unique, yani watu ambao hawafanani kabisa na wenzao. Mtume anasema kuwa hao wametangulia wenzao. Qalu, masahaba wakasema, mwambia mtume wama al-mufarriduna, mtume ni kina nani hao ambao wako kivyao hawafanani na wenzao ya Rasulullah, ya mtume wa Allah? Qala, mtume akasema adh-dhakiruna Allah kathiran wadh-dhakirat, ni wale wenye kumtaja Allah kwa wingi wanaume na wale wenye kumtaja Allah kwa wingi wanawake. Na sababu ya hii hadithi ni kisa ambacho kilitokea ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na masahaba wakitembea katika njia za Makka. Kisha mtume alipokuwa katika matembezi yake akapita karibu na mlima fulani. Huo mlima unaitwa Jumdan. Mlima unaitwa Jumdan. Na ni mlima ambao unapatikana upande wa kusini na kaskazini. Mrefu sana huo mlima. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale akaona ule mlima na pia masaba kauona, na ni mlima ambao uko peke yake hapo karibu, hakuna mlima mwingine, kisha ni mlima mrefu sana, yani uko kivyake, yani ukiona vile uko si style ya milima mingine. Sasa mtume akamwambia masahaba, siru hadha jumdanun, tembeeni, huu ni mlima wa Jumdani. Kisha ndo akasema haya maneno ya kuwa kama vile huu mlima mnauona uko kivyake, tofauti kabisa na milima mingine kwa urefu wake na ukubwa wake na kwa aina yake, basi ndo hivyo hivyo pia wale wenye kumtaja Allah kwa wingi huwa wanatofautiana na wenzao kwa kule kuleta adhkar kwa wingi. Hadithi nyingine inayoeleza kuhusu fadhila ya adhkar ni hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Busr, anasema anna rajulan, ya kuwa kuna sahaba mwanamme, qala, alisema, ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, inna sharai'a al-imani wa fi riwaya sharai'a al-islami, hakika mambo ya sunna ndani ya Uislamu, kad kathurat alayya, yamekuwa ni mengi mpaka nashindwa kuyafanya yote, fa akhbirni bi shay'in, kwa hivyo mtume niambie jambo moja katika mambo ya sunna, atashabathu bihi, jambo ambalo nitashikamana nalo na itakuwa ni kana kwamba nishafidia mengine mengi ambayo ni ya sunna nisiyafanya. Qala mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia sahaba huyo, la yazalu lisanuka rakban min dhikrillahi ta'ala, basi usiache kufanya ulimi wako kila wakati uwe una ulaini na chemchemu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kuleta adhkar. Yani maana yake mtume akamwambia, zoesha ulimi wako kila wakati uwe unamtaja Allah, kila unapokuwa hauna cha kusema kingine, basi tulia na huku unaleta adhkar, huku unaleta adhkar, basi hilo litakufanya mpaka mengine mengi ambayo hauyafanyi katika mambo ya sunna, hilo la kufidia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi nyingine, kupiga mfano wa yule ambaye anajitahidi kuleta adhkar na yule ambaye hajitahidi kabisa katika adhkar, mfano wake hadithi iliyopokewa na Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu, mfano wa yule anayemtaja mola wake kuleta adhkar kila wakati anamkumbuka, walladhi la yadhkuru rabbahu, na yule ambaye hamtaji mola wake, mfano wao nini? Mtume anasema mathalu al-hayyi wal-mayyit, ni mfano wa mwanadamu aliyoko hai na ndio yule ambaye analeta adhkar, wal-mayyit, na mfano wa mwanadamu ambaye ni maiti, ambaye ni yule asileta adhkar. Riwaya nyingine ya hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim, lakini kuna riwaya mtume anasema mathalu al-bayti alladhi yudhkaru Allahu fihi wal-baytu alladhi la yudhkaru Allahu fihi, akasema mathalu al-hayyi wal-mayyit, mfano wa nyumba ambayo Allah hutajwa ndani yake na nyumba ambayo Allah hatajwi ndani yake, ni mfano wa maiti na aliyoko hai. Kwa hiyo ni kuonesha tofauti kubwa zaidi kati ya mwenye kuleta adhkar na yule ambaye haleti, kwa sababu bila shaka kuna tofauti tena si ndogo kati ya maiti na yule ambaye si maiti ambaye yuko hai. Hasa hizi zote ni hadithi ambazo kwa hakika ukizisikia unajua ya kuwa kumbe hii ni ibada ambayo yatakiwa Muislamu ajitahidi kuwa nayo mara nyingi, wala si eti baada tu ya swala peke yake, bali hata baada ya hapo uendelee kuwa nayo. Hadithi iliyopokewa na Abu Daud na Imamu Nasa'i an Abi Huraira radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan, yeyote atakayeketi mahala popote, lam yadhkurillaha ta'ala fihi, na kisha hakumtaja Allah pale mahala ambapo ameketi, kanat alayhi minallahi tiratun, huyo mtu atakuwa mbele ya Allah ana majuto na ana upungufu tayari. Wa man ittaja'a madja'an, na atakayejilaza katika malazi fulani, la yadhkuru Allah fihi, na simtaje Allah pale alipolala, kanat alayhi minallahi tiratun, mtu huyo atakuwa mbele ya Allah ana hasara, yani ana mapungufu na pia ana majuto. Kwa nini? Kwa sababu ya kule kutomtaja Allah pale ulipoketi ama pale ulipolala. Hii hadithi inamaanisha kuwa sasa mtu asidhanie kuwa eti adhkar mpaka wewe umeketi peke yake, bali adhkar ni katika kila hali na kila mahala ambapo upo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alipokuwa anazungumzia miongoni mwa sifa za waumini, akasema alladhina yadhkuruna Allah, ni wale ambao wanamtaja Allah qiyaman, katika ile hali ya kusimama, wa kuuda, na katika hali ya kuketi, wa ala junubihim, na hata wakiwa katika hali ya kulala kwa mbavu zao, yani katika kila hali ulioko, basi wale tadhkar. Adhkar ni ibada ambayo haina uzito kiasi cha kuwa eti ukitaka kuifanya mpaka uache shughuli yako alafu ndio ifanye kisha baadaye utarejelea shughuli yako, la, unaweza ukaa wewe huku na shughuli yako unaifanya na huku na adhkar zako, huku na nini, una adhkar zako, swala ili uiswali mpaka uache shughuli zako, uko kazini uache kazi usimamishe kazi uje uswali kisha baadaye utarejea, lakini adhkar uko pale pale kazini na hapo hapo unafanyaje, unaleta adhkar. Kwa ina maana kuwa hakuna vile Muislamu anaweza kashindwa kuleta adhkar hizi. Lakini pia miongoni mwa faida za adhkar ni kuwa, ndugu zangu Waislamu, adhkar inamfanya paka Muislamu Allah muokoe katika janga ambalo labda hangeokoka, lakini zile adhkar zinamfanya mpaka uokoke. Na ni kwa sababu kuna adhkar za asubuhi na jioni, kuna adhkar za kutoka nyumbani na za kurejea nyumbani, na kuna adhkar za kila unachofanya kitu nitakiwa useme nini. Hizi adhkar huwa ni kinga, mfano kama adhkar ya kuingia chooni, nielewa, ya kutoka chooni, hizi huwa ni kinga kwa Muislamu kutokamana na viumbe wabaya wanaoweza kumharibia maisha yake na mambo yake ama kumletea shida katika maisha yake. Hizi adhkar zinafanyaje? Zinakukinga. Lakini pia adhkar mbali na kuwa zinakukinga, huwa adhkar zinakusaidia hata ukiingia kwenye shida, Allah subhanahu wa ta'ala akutoe kwenye hiyo shida kwa sababu ya zile adhkar ambazo ulikuwa unazileta. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anazungumzia Nabiullah Yunus alayhi salam, Allah akasema faltaqamahu alhut wa huwa mulim, uletewa samaki, alimeza yule Nabiullah Yunus na alikuwa kweli amefanya kosa. Allah anasema falaula annahu kana minal musabbihin, na lau kama yeye Yunus hakuwa katika wale wenye kuleta adhkar subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah, alikuwa hamsabihi Allah kwa wingi na hizo maana adhkar, Allah anasema la labitha fi batnihi, angelibakia kwenye tumbo hilo la samaki ila yaumi yubaafun, mpaka siku ya kufuliwa. Kwa hii aya ni kama Allah anamaanisha kuwa kilichomfanya Yunus alayhi salam Allah mtoe pale kwenye hatari ile ambayo tayari alikuwa ashaingia ni zile adhkar ambazo Yusuf Yunus alayhi salam alikuwa akizileta. Unielewa? Kwa hiyo unapata kuwa inaonyesha kuwa adhkar ni sehemu muhimu pia ya kumfanya paka Muislamu akiwa kwenye nini, janga, Allah fanyaje, amuondolee nini, ile shida ambayo imempata. Mbali na kuwa hata kabla shida kupata ukileta adhkar, zile adhkar huwa zinakukinga, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi nyingine ya kuwa manazala manzilan, yeyote atakayeshuka mahala popote na ukao una wasiwasi ya kuwa hapa mahala labda kuna hatari fulani inaweza kanipata. Zamani wakati wa ujahilia ilikuwa wale Waarabu wana kawaida fulani ambao si nzuri, walikuwa mtu akienda huko desert, mahala ambapo ni mbali na watu, kisha akafika mahala ambapo ni hatari, akaona kuwa hapa si mahala pa kawaida, walikuwa wakisema kuwa a'udhu bi'azimi hadha alwadi min sufahai qaumihi, walikuwa wakisema hivyo ya kuwa najilinda na mkubwa wa eneo hili kutokamana na wale wabaya wa sehemu hii. Akisema mkubwa alikuwa anamaanisha nini? Yani yule jini shetani mkubwa wa mahala pale, anasema kwa sauti hivyo ili sasa kama kuna majini wengine ambao wanataka kumdhuru ule mkubwa awakataze. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akasema hapana, yeyote atakayefika mahala kama hapo ama mahala pengine ni uko unaona kuwa hapa kuna hatari inaweza kanipata na ogopea jambo kama hilo, basi wewe hakuna haja ya kwenda huku wala huku. Mtume anasema useme tu a'udhu bikalimati llahi tamatin min sharri ma khalaq lam yadhurahu shay'un hatta yarhala min manzilihi dhak. Mtume anasema ukishasema hivyo hakuna kitakachokudhuru mpaka uondoke mahala pako hapo, uende ulikotoka. Hasa hizo zote ni kuonesha nini? Fadhila za adhkar, ya kuwa ni sehemu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, na inatakiwa Muislamu ajitahidi kujizoeesha kuleta adhkar. Inshallah nitaingia sehemu ya pili kwa madangu. Naona muda umeyoma. Sehemu ya pili kwa madangu ilikuwa ni kueleza kuhusu adabu za adhkar. Adabu za adhkar. Adhkar ndugu zangu Waislamu ina adabu zake ambazo inatakiwa Muislamu azizingatie wakati anapokuwa anazileta. Hizi adabu si adabu tu ya kuwa zimetungwa na watu, bali zimeelezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam na dini yetu. Ya kuwa ukitaka kuleta adhkar, unapokuwa unaleta adhkar, basi fata taratibu hizi. Adabu ya kwanza kabisa ya adhkar ni Muislamu aelewe ya kuwa unapoleta adhkar, jua kuwa unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, unafanya ibada. Na kwa hivyo katika kila ibada Muislamu anapoifanya, jambo la kwanza kabisa ambalo atakiwa alitangulize ni ikhlas. Ni ikhlas kufanya ibada hiyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, hawakuamrishwa ila ni wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia ibada yake. Kwa hivyo unapofanya ibada nikao umefanya ibada hiyo na hamna ikhlas ndani, ibada hii ina maana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakulipi. Kwa sababu Mtume anasema innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa. Adabu ya pili ambaye atakiwa Muislamu ajitahidi kuwa nayo anapoleta adhkar ni kuelewa ya kuwa babul adhkari adyaq min babi dua, ani mlango wa kuleta adhkar ni finyo sana ukilinganisha na mlango wa dua. Haya maneno maulamu anatumia kumaanisha ya kuwa adhkar Muislamu harusiwi kutunga. Usimi utakaa hivi labda unajua Kiarabu alafu utunge sentensi alafu useme hii naona ni nzuri, sasa wacha niitumie kama adhkar zangu, kisha uanze kuitumia useme kwa sasa hivi ndio vile adhkar nitaileta. Hiyo haruhusiwi. Tofauti na dua. Dua Muislamu anaruhusiwa kujitungia dua. Unaweza waketi hivi kafikiria ukasema kwa mimi nataka nimuombe Allah kitu fulani, sasa wacha nitunge sentensi hii ili nitumie hiyo sentensi kumuomba Allah ninachokitaka. Waruhusiwa kabisa, na ukatunga sentensi na kisha ukaitumia hiyo sentensi kufanyaje? Kuomba kile unachokitaka. Hamna makosa. Lakini adhkar ni makosa. Hairuhusiwi kwa Muislamu kujitungia adhkar ambazo hazikutoka kwa Mtume kisha uanze kuzileta alafu unasema kwetu ni adhkar. La hasha wakala. Kwa hivyo ina maana kuwa hapo utakuwa sasa lazima utimize sharti ya pili katika sharti za ibada ambazo nini? Ni almutabaa au almuwafaka. Yaani kila adhkar ambayo utaileta, kila dhikri ambayo utaileta, lazima uhakikishe kwa hiyo dhikri umeitoa kwa Mtume. Wala si tumetoa kwa alim au umeitoa kwa kuwe mwenyewe kwa akili yako, la hasha wakala. Kwa hivyo ina maana kuwa ni makosa Muislamu hata adhkar ambazo zimefundishwa na Mtume kubadilisha, pia ni makosa. Kuongeza ndani kitu ni makosa, kupunguza ni makosa, na wewe mwenyewe kujitungia yako pia ni makosa. Kwa ubakisha ilivyo, na kama hamna usiongeze wala usibadilishe wala usitunge yako. Ushahidi wa haya maneno ni nini? Hadithi iliyopokewa na sahaba Al-Bara ibn Azib radhiallahu anhu anasema kuwa anna nabia sallallahu alayhi wa sallama kala lahu, mtume alisema kumwambia yeye, idha ataita madhja'aka, ukienda kwenye malazi yako, fatawadha udhu'aka lisala, tawadha udhu wako kama ule udhu wa sala, thumma ittaja ala shiqika al-ayman, kisha jilaze kwa ubavu wako wa kulia, thumma kul, kisha useme haya maneno ambayo ni katika adhkar za kulala. Useme hivi: Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ala mimi nimesalimisha uso wangu kwa kwewe, wafawadhtu amri ilaika, na nimeyaacha mambo yangu yote kukuachia wewe, wa aljatu dhahri ilaika, na nimeelekeza mgongo wangu kwa kwewe, raghbatan wa rahbatan ilaika, katika hali ya kuwa na matumaini mazuri na katika hali ya kuwa na hofu kwa kwewe. La malja wala manja minka illa ilaika, hakuna makimbilio ya kuwa Allah anataka kuadhibu kisha wewe ukimbilie mahala asikupata kuadhibu, hakuna. Wala manja, wala hakuna kufaulu na kufanikiwa minka, kutoka kwako, ya kuweti mtu afanikiwe kwa njia ingine isiyokuwa njia itokayo kwako, ama mtu akimbilie mahala pengine aweze kuokoka kinyume na kukimbilia kwako wewe, ila ileka, isipokuwa ni kwako wewe peke yako. Kwa mwenye kutaka makimbilio akimbilie kwa Allah, anayetaka kufaulu atafute kufaulu kwake kwa Allah. Kisha sehemu ya mwisho katika dua, mtume anasema useme: Allahumma, ewe Allah, amantu, nimeamini, bikitabika, kitabu chako, alladhi, ambacho, anzalta, ulicho kiteremsha, wabinabiyika, alladhi, arsalta, na pia nimeamini nabii wako uliye mtumiliza. Hapo ndo mwisho wa dua. Mtume akasema ya kuwa ikiwa utakufa huo usiku, utasoma hii dua na kisha ufe usiku huo, mtume akasema fa in mutta min lailatika fa anta ala alfitra, ikiwa utakufa huo usiku basi utakuwa umekufa katika fitra, ani katika Uislamu wa sawa na katika hali nzuri ambayo inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema waj'aluhunna, na ufanye akhira ma tatakallamu bihi, ya kuwa haya maneno ndio yawe maneno ya mwisho ambayo utayasema kisha baadaye ulale. Yani hii ndio dhikri ya mwisho, maneno ya mwisho ambayo inatakiwa uyaseme kisha baadaye ndio usingizi ukuchukue. Qala, anasema huyu sahaba ambaye ni Bara ibn Azib, anayefundishwa na mtume aseme haya maneno anapoenda kulala, anasema faradattuha, nikayaregelea. Ani mtume ashanifundisha, sasa nikawa naregelea ili mtume anisikize ajue kuwa ninavyosoma ndio hivyo alivyonifundisha ama kuna tofauti yote. Faradattuha alai ala nabii, nikaregelea haya maneno kwa mtume. Falamma balagtu, nilipofika hapa mahala, Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalta, Allah nimeamini kitabu chako ulicho kiteremsha. Kultu, Bara anasema nikasema, wa rasulika alladhi arsalta, na pia nimemwamini mtume wako, na mtume alimwambia nimeamini nabii wako. Kwa hiyo mtume alitumia lafzi ya nabii, yeye badalake akatumia lafzi ya rasul, mtume. Kala, mtume alipomsikia anasema hivyo, mtume akasema la, hapana, wa nabiyika alladhi arsalta, sema wa nabiyika alladhi arsalta, wala useme wa rasulika alladhi arsalta. Hadithi mpokea na Bukhari na Muslim. Kwa nini mtume amwambie la akamkataza? Kuna sababu mbili kubwa zaidi. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya kuwa mtume alikuwa anataka amueleze na aelewe ya kuwa hii dhikri ambayo nimekufundisha katika adhkari za kulala hauruhusiwi kubadilisha neno lolote. Nilivyokufundisha kila kitu, sema nilivyokufundisha, usibadilishe. Na hii ndio hadithi ambayo maulama wanaitumia kama ushahidi na dalili ya kuwa hairuhusiwi Muislamu kubadilisha dhikri yoyote ambayo mtume amefundisha, ama hata dua yoyote ambayo mtume amefundisha. Mfano, mtume alifundisha Aisha ikiwa ni usiku, na akawa nadhania kwa ni usiku wa Lailatul Qadri aombe hii dua, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. Sawa sawa uwe na niaswala ama njaswala, ukitaka kuomba dua mara nyingi tumia dua hii. Sasa unaweza kupata mwingine naye anaomba Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa, anaongeza maneno yake katikati. Hasa hii ni makosa hivyo. Kwa ni makosa kuitia ufundi kwa kitu ambacho mtume amefundisha. Iwe ni dua ama iwe ni adhkar. Soma hicho ambacho mtume amefundisha kama ni dua, kisha unaruhusiwa kusa kuongeza dua nyingine yako binafsi, lakini ile ya mtume usibadilishe, yache hivyo hivyo. Lakini kama ni adhkar pia ni hivyo, usizidishe wale, usipunguze wale, usibadilishe wale, usitunge yako, ni ile ile iliyofundisha peke yake. Hiyo ndio sababu mtume akamwambia la, hapana, sema nabii wale useme rasul, licha ya kuwa katika sifa ya rasul iko juu kuliko sifa ya nabii. Kwa sababu tukisoma hivi vitabu ambavyo tunavisoma vya usulu tafsir, wanasema kuwa nubia biikra wa ursila bilmudathir, ani mtume kwanza alipewa unabii, kisha baada unabii nusa akapandishwa daraja akapewa sasa nini, utume. Kwa pale nubia biikra, alipoambiwa ikra bismi rabbika alladhi khalaq, hapa alikuwa anapewa unabii, kisha wa ursila bilmudathir, na kisha baadaye sasa ndio akapewa daraja ya utume kwa kuambiwa ya ayuhal mudathir, kum fa andhir, mpaka mwisho. Na hata ndio hivyo hivyo, ani mitume ambao wanaitwa rasul, ani rusul, huwa daraja yao iko juu kuliko wale wanaitwa nabii au anbiya. Kwa kullu rasulin nabii walaysa kullu nabiyin rasul, kila mtume ambaye ni rasul huwa ni nabii, lakini si kila nabii ambaye anaitwa nabii ni rasul. Sasa huyu sahaba aliona kuwa hapa mtume amenifundisha niseme nabii, na hii ndio ni sifa ya mtume, lakini pia mtume ana sifa kubwa kuliko yeye ambaye ni rasul, acha mimi nitumie hii sifa kubwa ambayo ni rasul. Mtume akamkataza akamwambia hapana, mimi nilikwambia nabii, sema nabii hivyo hivyo. Kwa hivyo imeeleweka ya kuwa haifai kubadilisha adhkar katika dhikri katika adhkar zote. Sababu ya pili ambayo Mola Mwana anaitaja pia ya kuwa ilifanya paka mtume amkataze kuwa asibadilishe hilo neno la nabii badala yake akaweka rasul, ni kwa sababu ya kuwa zama za mtume sallallahu alayhi wasallam nabii alikuwa ni mmoja peke yake, na hata mtume mwenyewe alisema ana khatamun nabiyin la nabiyya badi, ana khatamun nabiyin, maana yake mimi ndio mwisho wa manabii, la nabiyya badi, hamna nabii baada yangu. Lakini zama za mtume kulikuwa kuna rasuli mwingine ambaye si mtume, ambapo sasa lao kama utasema amantu bikitabika alladhi anzalta wa birasulika, yawezekana hii ukisema rasulika ikawa inaeleweka ya kuwa labda huyu rasuli ambaye unakusudia si mtume, yule mwingine ambaye si mtume, na ambapo hapo mtume alipomfundisha alikuwa anakusudia rasuli hapo ni yeye wala si mwingine. Ni nani ambaye alikuwa ni rasuli zama za mtume? Ni Jibril alayhi salam. Jibril pia ni rasul, hata Allah amemwita mara nyingi kwenye Qur'ani kuwa ni rasul, innahu la qawlu rasulin karim. Na rasuli hapa anakusudia nini? Ni Jibril. Allah anasema kwenye Qur'an, Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min an-nas. Kwa rusul bi maana almalaika kad yakunu rasulan. Kwa hivyo ndio mtume saa kaona kuwa ukitumia rasul hapo inawezekana Jibril akaingia ndani, na ambapo katika hiyo dua anayekusudiwa nani? Ni mimi peke yangu. Hasa sifa ambayo itanifanya paka hapo asikusudie mtu mwingine yeyote ama mwingine yeyote kiumbe isipokuwa ni mimi niyo nabii, kwa sababu zama zake ilikuwa hakuna nabii mwingine yeyote. Hiyo ni moja katika adabu za adhkar. Kwa hivyo adhkar inatakiwa Muislamu anapoileta asibadilishe chochote wala asitunge chochote katika adhkar, alete kile ambacho mtume amefundisha, na dalili nadhani tumeisoma. Miongoni pia mwa adabu za adhkar ni kuwa yatakiwa Muislamu akileta adhkar alete kwa sauti ya chini, sauti ambayo haimfikii mwenzake ikamtatiza. Hadithi iliyopokewa na Abu Musa Al-Ashari radhiallahu anhu qala, anasema huyu sahaba, kunna ma'an nabii sallallahu alayhi wasallam fi safarin, tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam safarini, faja'ala an-nasu yujihiruna bitakbiri, wakaanza masahaba kuinua sauti zao kwa kusema takbir Allahu Akbar, na hiyo ni katika adhkar. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume rehma na amani ziwe juu yake, ayuha nas, enyi watu, arbi'u ala anfusikum, zioneeni huruma nafsi zenyu, innakum, hakika nyinyi, laysa tad'una asamma wala ghaiban, hamumuombi aliye kiziwi ama ambaye hayupo, kiasi cha kuwa lazima muongee kwa sauti ndio asikie kwa sababu hasikii vizuri, ama kwa vile iko mbali kwa hivyo muongee sana mpaka ndio sauti mfikie kwa sababu hayu karibu. Innakum tad'una samian qariba, hakika nyinyi mnamuomba yule ambaye yuko karibu na mnamuomba yule ambaye anasikia sana. Kwa hivyo hamna haja kuinua sauti na kuinua hivyo. Mtume akamwambia nini? Wateremshe sauti zao. Na hii ilikuwa ni katika safari ya mtume wakienda katika ghazwa nini? Khaibar. Kwa hivyo ni vizuri zaidi Muislamu anapoleta adhkari zake, mfano baada ya swala, uzilete taratibu taratibu. Na hasa hasa ukiwa msikitini. Angalia mtume anamwambia hivi na alikuwa njiani. Lakini sio ukiwa msikitini ndio zaidi nitakiwa uteremshe sauti yako isimfikie mwenzako. Na ushahidi wake pia ni hadithi iliyopokewa na Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anasema huyu sahaba ya kuwa aitaka fa Rasulullah sallallahu alayhi wasallama fil masjid. Mtume sallallahu alayhi wasallama alikaa itikafu msikitini. Anakusudia msikiti wake Masjidun Nabawi. Fasamiahum, mtume akawasikia masahaba yajharuna bil qiraati, wakiinua sauti kwa kusoma Qur'an. Wa huwa fi qubbatin lahu, na mtume alikuwa kwenye hema lake, amewekewa hema msikitini, kwa hivyo yuko hapo peke yake ndani. Aliposikia wale wameinua sauti zao kwa kusoma Qur'ani, na Qur'ani kama tulivyosema ni moja katika adhkar, bali ndio afdhalul adhkar, mtume aliposikia hivyo sauti zao zimepanda juu, fakashafa asitra, mtume akafungua ile pazia. Wakala, kisha akasema kuambia masahaba, ala tambueni, inna kullakum munaji rabbahu, hakika kila mmoja wenu anamnongoneza mola wake. Ani manake almunajat ni kuongea na mwenzako kwa sikio, kwa sauti ya chini, kwa kumaanisha kuwa kila mmoja wenu anaongea na mola wake, basi aongee naye kwa sauti ya chini. Fala yu'dhiyanna ba'dhukum bibadhin, fala yu'dhiyanna ba'dhukum ba'dha, baadhi yenu wasuudhi baadhi yenu kwa ile sauti ya juu. Wala yarfa'anna ba'dhukum ala ba'dhin bil qira'a, wala baadhi yenu wasinue sauti zao juu ya baadhi yenu kwa kusoma Qur'ani. Au qala fi salah, ama kasema kwenye swala. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa huwa sahihun ala sharti ash-shaykhaini. Hasa hadithi hii mzangu Islam iko wazi kabisa ya kuwa mtume anawakataza maswahaba. Anawakataza kitu gani? Hakuwakataza kusoma Qur'ani, anawakataza kuisoma Qur'ani ndani ya msikiti kwa sauti ya juu. Kwa nini? Akasema kuwa sababu ni kwa sababu hilo jambo linaudhi baadhi yenu. Hapo baadhi mtume anamaanisha kuwa msikiti haukujengwa kwa ajili tu ya wenye kuleta adhkari peke yake, ndio sawa ilete kwa sauti ya juu, ama kusoma Qur'ani peke yake ndio usome kwa sauti ya juu, bali msikiti umejengwa na unaweza kutumika na watu mbalimbali mbali. Msikiti unaweza kutumika kwa wenye kufanya itikafu wakawa itikafu msikitini, na ile labda katika itikafu yake kuna jambo analifanya ambalo si lile ambalo wewe unalifanya. Sasa ukianza kumuinulia sauti unamtatiza. Msikiti pia umejengwa kwa wale wenye kutaka kuleta adhkar, pia unaruhusiwa kuleta, na si lazima dhikri ambayo unaleta iwe ni ile ambayo unaleta. Sasa wewe ukileta yako usinichatize kwa ile ambayo unaleta mimi. Pia msikiti umejengwa kwa wale wenye kuswali, kwa hiyo hairuhusi mtu mwenye kuswali huko anaswali na wewe huko unamtatiza na sauti yako ya juu kwa adhkar. Msikiti pia umejengwa kwa mwenye kutaka kusoma, pia unaweza kusoma msikitini. Kwa mathalan yeye anasoma masomo yake ambayo ameamua kusoma msikitini, wewe hufai kumtatiza kwa sauti yako ya juu. Kwa hivyo wengi na wengi wanaruhusiwa kutumia msikiti, kila mtu atumie na wala mmoja asiudhi mwingine. Sasa hapa tutagundua makosa ya Waislamu wanavyofanya, na hasa hasa hata huu mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingine. Kuna baadhi ya msikiti ukienda tu hivi ukiswali, baada ya sala salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, umeshaanza sauti ya juu adhkar, ni makosa ndugu zangu Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa mtume anakataza maswahaba kusoma Qur'ani. Na Qur'ani hakuna dhikri yote ambayo ina fadhila kubwa kuliko Qur'ani. Ikiwa liwakataza kusoma Qur'ani lakini kwa sauti ya juu, kila mtu asome kwa sauti ya chini, itakuwaje ulete adhkar kwa sauti ya juu? Kwa hiyo ina maana kuwa ni makosa. Kwa hilo ni kosa la kwanza. Kisha sasa kosa la pili, hata hizo adhkari zingine ambazo nazileta hazikuthibiti kwa mtume. Kwa hiyo anaingia katika kosa lile la kuwa tulisema adhkar hairuhusiwi mtu kujitungia. Alafu aseme kuwa hii pia ni adhkar ya hapa mahala. Ukiulizwa kuwa nipe dalili hadithi inayosema kuwa mtume alikuwa akileta adhkari hii mahala hapa, hamna. Lakini wewe dalili yako kubwa nini? Kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani si dalili? Hiyo si hadithi wala si aya. Kwa utapata kuna baadhi ya msikiti hata katika mwezi wa Ramadhani, baada ya swala washaanza ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nas'aluka aljannata ya ilahi wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afu. Ukienda kuomba kuwa naomba mtupe dalili ya hizo adhkar mnazozileta baada ya swala mwezi Ramadhani, sisi pia angalau tuzilete kwa sababu tunataka thawabu, hawawezi wakupa dalili yote, hakuna. Lakini hivyo hivyo wanazileta. Kwa hivyo kwanza wanileta kitu ambacho ni kinyume, kwa sababu adhkar mlango wake tumesema hauruhusiwi kuongeza kitu ndani. Lakini pili pia wanazileta kwa njia mbaya ya kuwa wanaudhi wale wanaoleta ibada, wanaofanya ibada zingine msikitini. Mbali na kuwa pia wanazileta kwa pamoja, na namna ambayo pia adhkar hairuhusiwi kuleta kwa pamoja, bali adhkari nitakiwa kila mmoja alete kivyake. Naona saa nane imefika, na kawaida mimi nilikuwa nakusudia kuwa isipite saa nane tutashamaliza. Kwa hivyo inshallah nitakomea hapa, mengine ambayo yamebakia inshallah tutasema wiki ijayo Allah kitujalia. Allah tujalie miongoni mwa wale ambao wanasikia mema na wanafuata, na wale ambao wanajitahidi kuleta adhkar kwa njia ambayo ina balika, na Allah anawalipa fadhila na thawabu zinazostahili kwa kuleta adhkar. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa jazakumullahu khairan. Tafadhali. Sasa hiyo ni baadhi ya adabu ambazo sikuzisema leo kwa sababu ya muda, nimeona kuwa umesonga na nimeona kuwa nikatishe, lakini nilikuwa niseme hizo. Kuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inaokataza jambo hilo, na nitaisoma ili wasikie wenye kusikia. Hadithi hiyo impokewa na Yasiratu binti Yasir. Yasiratu binti Yasir, huyu ni sahaba wa kike, anasema anna nabia sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika mtume rehma na amani ziwe juu yake, amarahunna, aliwaamrisha maswahaba hao wanawake na masahaba wengine wote, anyuraina bitakbir wattaqdisi wattahlil, ani wasiache kuleta adhkar takbiri na adhkar zingine zote ambazo yatakiwa zilete, wachunge kabisa ni kutosisau. Kisha akawaambia sasa neno mahalu shahid, wa anyaqidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Kisha mtume akawaambia kuwa na wakizileta hizo adhkar wazilete kwa kukunja vidole vyao hii sehemu ya juu. Unmula ni mmoja, nyingi zinaitwa anamil, na unmula kwa mkono ni hii sehemu ya juu ya kidole penye kuna kucha. Yani kidole cha mtu huwa kinajikunja mara ngapi? Mara tatu. Sasa hii sehemu ya juu ambayo ina kucha hii ndio inaitwa unmula. Sasa mtume akasema kuwa ya aqidna, al-aqdi kwa lugha ya Kiarabu manake ni kukunja kitu, kisha unachokunja manake ni iwe hii unmula. Kwa manake nitakiwa mkono ufanye hivi, yani uje hivi. Na ndio sababu napata kuwa wengine waliposikia anamil wakafanyaji, wakadhania kuwa ni hizi sehemu, sasa wakaanza kuhesabu hivi. Lakini unmula ukienda katika vitabu vya Kiarabu vya kamusi unaambiwa kuwa ni hii sehemu ya juu ambayo ina kucha peke yake. Hii si unmula wala huku, ni hii peke yake, ingawa wengine wanaita unmula lakini asili ni hii. Kwa ufupi mahalushari nini ni kuwa mtume akawaambia watumie mikono zao kufanyaje? Kuleta adhkar. Sasa unajua kile ambacho mtume ashakufundisha, kuwatumia hichi na unacho, kisha wewe ukiache uanze kutumia kingine ambacho hukuambiwa, sasa hapo utakuwa si wewe mwenyewe unataka tu kumkhalifu mtume. Hiyo ni ya kwanza. Pili ni kuwa unapotumia mkono pia yatakiwa utumie mkono wa kulia, kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim. Ana Aisha radhiallahu anha, mtume anasema, Aisha anasema kwa mtume, Aisha anasema kana nabii sallallahu alaihi wasallam yuajibu atayamun fi tanaulihi wa tarajulihi wa fi shanihi kulli. Mtume alikuwa anapendeziwa zaidi kufanya mambo yake mazuri kwa kutumia mkono wa kulia. Sasa hii hadithi simeshatufundisha kuleta adhkari tutumie nini, sio? Lakini sasa kuna hadithi inayoonesha kuwa haifai kutumia hizi tasbih. Na hii hadithi ni hadithi mawqufu ambayo ni kisa kilichotokea zama za maswahaba baada ya mtume kufa. Sahaba anaitwa Abu Musa al-Ash'ari, hadithi inapatikana kwenye Sunan Ibn Majah. Alienda msikitini akapata watu wamejikusanya makundi makundi. Kisha kila mtu amekusanya mbele yake mawe. Upya mawe, huyu mawe, huyu mawe. Kisha baadaye wana kiongozi wao. Asile kiongozi anawaambia, "Sabini subhanallah mara 100." Kila mtu anaanza kuhesabu vile vijiwe. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah hivyo. Pokuwa anamaliza. Sasa Abu Musa alipoona hivyo, akasema mbona hii ni style mpya, si kuiona zama za maswahaba hii. Lakini akasema kuwa nisiseme kitu. Labda mimi ndio sijui, kuna wenzangu maswahaba anajua. Ikabidi aondoke, akaenda pale kwa nyumba ya Ibn Mas'ud. Alipoenda pale akamkuta Abdullah ibn Mas'ud, akamwambia kuwa Abdullah ibn Mas'ud, nimeona msikitini jambo ambalo mimi nimelikataa. Nikuona kuwa halifai. Ibn Mas'ud akamuliza, "Ulifanyaje baada ya kuona kwa hilo jambo halifai?" Sema mimi nilisema kuwa na kungoja wewe kwanza nisikie utasemaje. Kwa sababu labda naweza nikawa mimi nasema kuwa halifai na kumbe lafaa kwa sababu ni mimi sijui. Ibn Mas'ud akamuliza kuwa ni jambo gani hilo? Akamwambia kuwa ukiwa Allah atakupa uhai mpaka ufike msikitini, wewe mwenyewe utaliona. Kwa sina haja kukwambia. Wakaendelea kwenda. Abdullah ibn Mas'ud alipofika msikitini, akakuta hao jamaa bado wanaendelea. Kila mtu na jiwe lake. Anahesabu. Abdullah ibn Mas'ud akamwambia kuwa nyinyi innakum la ala huda akthar min hadi nabi sallallahu alayhi wasallam au antum mufattihu baba dhalala, ima nyinyi mna uongofu zaidi ya uongofu wa mtume, ama la sivyo mmefungua mlango wa upotofu na si lingine isipokuwa ni upotofu, kwa sababu hawezi wakawa wana uongofu zaidi ya mtume. Hasa hao walipoambiwa hivyo na wakaelewa ya kuwa Abdullah ibn Mas'ud anawaambia kuwa mnavyofanya sivyo, ni makosa, acheni hivyo. Sikia jawabu lao. Wakamwambia Abdullah ibn Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira, sisi hatukusudii kufanya hivi sipokuwa tunakusudia khairi, kwa kuwa hii ni ibada, kwa tunafanya hivi ili Allah tupe thawabu. Abdullah ibn Mas'ud akawajibu akamwambia kuwa wakam muridin lil khairi lam yanalhu wa fi riwaya lam yusibuhu, ni wangapi kati ya wale wenye kutaka khairi na kisha hiyo khairi wasiipate, kwa nini miongoni mwa hao? Kwa nini wasiipate? Ni kwa sababu tu ya kuwa wamekosea kuifanya hiyo khairi, wakaifanya kivingine. Kwa hii ni hadithi ambayo iko wazi kabisa ya kuwa huyu hao maswahaba wawili wanakataza hawa, kwa sababu hawa walikuwa wanafanya hivyo, walikuwa si maswahaba, walikuwa matabiin. Kwa sababu sahaba ni mtu aliyekuwa ameamini zama za mtume, akakutana na mtume na kisha akafa kama ni muumini. Lakini hawa nao hawakumuona mtume, waliona maswahaba, kwa hiyo ni matabiin. Hasa ikiwa maswahaba wili Abu Musa na Ibn Mas'ud wote wameungana kwa kupinga jambo hilo ambalo ni vijiwe, sasa vijiwe ndio hivyo vitasbihi hizi, kwa sababu wale wamekataa kutumia mkono wakaanza kutumia tasbihi vijiwe. Kisha pia kosa lingine ambalo walikatazwa nini, ni kuwa adhkar ambazo ni mutlaka wanaziwekea idadi maalum, idadi ambayo mtume hakuweka, kwa sababu subhanallah mara 100, hiyo ni wapi mtume amesema hivyo? Jambo lingine pia ambalo walikatazwa ni kuleta zile adhkar kwa pamoja, ya kuwa sasa wana kiongozi wao anawaambia leteni, alafu anaanza kuleta sasa pamoja. Sasa yote hiyo nini, umekatazwa na sahaba. Kwa ndo sababu si vizuri Muislamu kutumia hizi tasbihi, bali ni bora zaidi kutumia nini, mkono wako. Sasa kuna watu ambao wana shida, ukishawaambia kuwa haifai na ushawatelea dalili ya hii hadithi ambayo ni ya Aisha inayosema kuwa mtume amesema kuwa utumie mkono, na hii hadithi ambayo ni ya Mas'ud ambayo aliwakataza wale kutumia vijiwe, iko wazi kabisa. Mtu anakuambia sasa ustadhi unasema hivyo, na hizo tasbihi zenyewe huwa zinatoka Saudia, mimi nishie kusikia siku moja nikasema hivi, mmoja akaniambia ustadhi, unajua mimi nishie kwenda kuhiji, nilipoenda kunikuona kuna maduka mengi na tasbihi. Sasa huko ndio utasemaje sasa wewe? Sasa kuna watu sampuli hiyo. Jawabu ni lepesi. Kwanza mimi pia nishie kwenda Saudia, hiyo hija ambayo mtu atasema mimi pia nishie kwenda, alhamdulillah. Ukienda kwa maduka mengi ambayo yanauza tasbihi Saudia, wanauza ni Wahindi wala si maulama, wala eti ni watu ambao ni wa Saudia, hata kama ni vipi, lakini wengi wanauza ni Wahindi ambao ni Mahanafi. Lakini hata kama ingeuzwa na wa Saudia wenyewe, si kila kitu ambacho kinauzwa Saudia ni halali. Si kila kitu ambacho kinauzwa Saudia ni halali, ama kila kitu ambacho kinatengenezwa Saudia ni halali. Hiyo si dalili hiyo ya kuwa hichi kitu ni halali, ama hichi kitu ni cha sawa, ama hichi kitu ni cha dini. La hasha wakalla. Kunapata kuwa jambo la dini halichukuliwi kuwa ni la dini kwa sababu ya kuwa limetengenezwa ama limetoka Saudia, isipokuwa ni la dini kwa sababu ya kuwa limetoka kwenye Qur'ani na limetoka kwenye sunna za mtume hadithi. Hiyo ndio chimbuko la nini? La dini yetu. Wala siti chimbuko nini? Ni kweli jambo tumetoa Saudia. La hasha wakali. Kwa unapata kuwa ni kweli tasbihi kuna zile ambazo zina tolewa Saudia, zikija hapa kwenye maduka watu wakiuza, lakini hiyo si dalili ya kuwa sasa ishakuwa ni halali. Dalili ni kuwa je, hadithi inasemaje kuhusu jambo hili la kuleta adhkar, na hadithi iko wazi. Kwa nadhani hiyo dalili haipingiki, wallahu aalam. Naona tuishie hapa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.